מזל דגים הוא כידוע אחד מ-12 המזלות בגלגל המזלות באסטרולוגיה. זהו אחד מתוך שלוש המזלות המשוחחים ליסוד המים. כאן אביא בתמצות רב את עיקרי תכונות המזל. הקלפים המקושרים אליו ברקנה הבחירה הם התלוי והירח. כידוע, ברקנה הזוטרה, סדרת הגביעים היא המקושרת ליסוד המים. תכונות שנפרש כחיוביות: רגישות, רחמנות, טוב לב, נתינה, מקוריות, הזדהות, דמיון, יצירתיות, יכולת להגיע בקלות לרבדים רוחניים גבוהים. תכונות שנפרש כשליליות: בריחה מהמציאות, תמימות, חולמנות, קל להשפעה, ביטול עצמי, טפילות, חוסר אחריות והקרבת יתר. חישבו, איך קשור מזל דגים לקלף התלוי? איך קשור מזל דגים לקלף הירח? תודה על ההקשבה, רחל.